سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالیست جای تو به بالینم، تو را در خوابهای خیش میبینم. در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای خیش جایم کن. سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالیست جای تو به بالینم، تو را در خوابهای خیش میبینم. در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای خیش جایم کن.